اوز داغی نه پس کم صورت ده صورت بلد ده صورت بلد نازل شوه ده پس ده صورت قاف نه والقاف والقرآن المجید داغی نه پس نازل ده ده مخینی صورت سره سه قربت ته نه پا مخینی صورت که ورتا ده دو اغا بد اخلاق ذکر کل نوست ورتا وی ده علاقی وطنون ده دلات تباشو ده سرمایه دارانو دلات وطنون تباشو تبایی چکم ده نغا خواری کلی ده غلنگی پا مخینی صورت که ورتا ده سرمایه دار اصلاح وکلا پا ده غصر پا تذکیر ده چا سره پا تذکیر ده مرگ سره چه مرگ یاد کا او اخیرت یاد کا نو پا دی صورت که ده آغا اصلاح که پا بعض اعمال سره چه ده کارون اوکا بیا کده سره مال وین و مال نده بیرغا خو لیکن نظریه سرمایه دارانه ده غلا سره پا غی بانده بوله رد کهی داود صورت سره ده ده ترغیب ده حمل ده مشاقی صالحی تا الکا نیک مشاقت کوا مشاقت خو اتن که خو نیک کوا خکار کوا خا زجر ورکی چه صوف پا بدو که زان سره کهی اغی تا با زجر ورکی ترتیب ده صورت بداوی اول با دری شواهد ذکر که پا داود صورت بانده تا اغی نه پس پا زجر ورکی اغا چاہتا چه اغا متصف پی پا دری و صفات بانده نو بیا با دا اغی نه پس ور تا مسارف دا اغا ذکر که دا مال شرعی اغا پا مدریوی دا رنگ پا دیمینس که و ترغیب وی پا استفادی دا چا سر دا اسباب و دا علم نا نو اغا پا مدریوی اغا پا مدری ذکر که پا دی طرز بانده بسوی تا تا دا اغا ذکر که پا آخر که با شرائط دا قبلی دو دا انفاق اغا پا مدر تدری ذکر که نو صورت که مسلسات دی سالور خوا اغا پا رتا ذکر که سالور مسلسات دی بکی بسم الله الرحمن الرحیم او پا صورت چه اصلاح و بلدن دا چه وطن و علاقه بسنگ اصلاح کی گی تا علاقه اصلاح کوشی چه شروع کرده دی نو آغی طریقه دادا چه یو خوب دا علاقه مشرق کموی نو آغا بسیوی سخت وی مشقتی سره بی که نرم و نرم سره دی که نو نو خلق به دوکه کی واد اخلی خرص بشی نو آغا مکه نو مشقتی سره مشرکا دویم نمبر دا علاقه و دا وطن دا اصلاح طریقه دادا چه اصلاح دا علاقه و دا وطن بکیگی خو پس بانی بکی گی پا دریو طریقو سرا چه پا آغی کی یو خبر داوی چه فق و رقبا او اطعام فی یوم زی مسغبا یتیم انزام اقربا و مسکین انزام اطربا چه علکه ده مسکینانو یتیمانانو او دغرنگ ده غلامانو مظلومانو خلقو فختن پکی کی گی نو آغا علاقه که بیا خوشحالی رازی اللہ پا که عبادی را بودی دریم نمبر مشر بیداوی چه پا قوم که بس ساتی پا قوم که بیودری جذبی ساتی یو با ایمان پا قوم که ساتی دا غی دیمانونو خیال بساتی دویم نمبر با پا غی که دا صبر دا مشقتون و تکلیفون سر دا مخامخ که دو پا وقت که دا صبر جذب پیدا کهی نو دریم نمبر با دا اغوی ترمیان دا الفت و محبت را ولی ندار چه مشر خپل را پاسی و قومون سر جنگی نو بیا با توی بیا با لغا علاقه که اصلاح را نشی اغی که با مرحمه و رحم پیدا کهی پا دیر طریقه سر دا علاقه اصلاح را دی بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد لا دغه انکار د قیامت نه نه پکار ها یا انکار دغه صفات لا اے دغه صفات سرمایدارانه نه دی پکار چې ته د یتیم مسکینه د خیال نه ساتي نا اقسم قسم می دی بهاذ البلد پدی خار او پدی وطن باندې کم خار او کم وطن اغا مکم و عظم مراد ده بل اتفاق هم اللہ پا غیبان قسم کروی در سر جواب قسم سر بیسم مناسبت بیغا دراشی و انت حلن او تحلال بی هاد البلدی و انت حلن ستا بیزتی کرده شوی ده حلال کرده شوی یعنی ستا بیزتی شوی ده بی هاد البلدی پدی خار که پدی خار کی پدی وطن کے خلق استاد عزت یو کا بے ادبی در نہ اوکڑا یا عدالت تب حلال تھی تو اپ جنگ کی فتح مکہ کی تا تب جنگ حلال تھی بہاد البلد پدی علاقہ کی و والد او قسم می دی پا ہر پلار باندھی و ما ولد او پہاڑ اغدان کی دے گئی ہے چا خپل بچے دے گئی پاغم می دی قسم می سو مطلب جواب قسم لقد خلقنا الانسان فی کبد یقینا منگا انسان پیدا کر دے فی کبد ان مشقت کے بس انسان مونږ د مشقت د پاره د اول ورځ نه پیدا کړل دي دا مناسبت څه شوې دا وته دا علاقه دا واده پدې کده دین د پاره ای کده دنیا د پاره مشقت بکی دا وطن چې د دین مرکز ګرځیدل دا اته نه ګرځیدل پس چې مشقت کړو ابراهیم علی السلام پدې کې د الله کور جوړ کړو مشقت کړو خپل کور نه راو ته پدې دا کې پری خو دا مشقت کړو چې الله ورته وي خپل بچی د حلال کراغي تم تیار شو د دې وجنه خدا وطن څه شو دا بیا چې کوم دنه دا الله باد کو بطور د مرکز د دین د الله تعالی بلد مکه معظمه و انت حلم بهذا البلد دا مشقت دی چې تاسو را خلق سکی بیزتی دی کی په دی وطن کې دا یو مشقت کنه خلق بی ادبی کی تاسو بدر دوی نو دریم نمبر هر والد او هر ولد کلار د دوی د پاره څومره ستل استومانی کوي ها او څومره منډه ترلې ولې وای او دا دوی چرالو شي نو دې بیا د ځان د پاره څومره منډه وای نو دا سړي دا ټول حالات باندې چې کله ته نظر واچې کنه نو ته په دې نتیجه ورسېږي چې لقد خلقنا الانسان فی کبد بس د انسان پیدایش په مشقت کې ده اوس مشقت خو اتم کې خود نیک مشقت وکړه چې د الله درزاده پاره شي دې مشقت جو خود باندې اتم نتیریږي لقد خلقنا الانسان اللہ ویقین المن پیدا کر دے انسان پی کبت پا مشقت کی نو در دیز آئے کہ بیا قرطبی در انسانی جوان مشقتونا اگا بیا تا تفسیر قرطبی گو رہے گئے کہ ذکر کری دی شل مشقتونا پدید آئے کہ ذکر کری دی خر شل مشقتونا تی سنگ سنگ مشقتونا رائی در پیدایش ندر وقت نواق لی اول نتی شروع شنو دمرا مشقتونا دی کنا تی یو یو مشقت اگا شمار کر دی آیا گمان کئی دا انسان او دجر ورکی چه چاکی دا دری صفتون موجود وی او دا دا سرمایه دار و خلق صفتون دی آیا احتبو دے گمان کئی اللن یقدر علیه احد چه طاقت باون قدرت باون لگی پا دبانده حصو که دا سا مطلب دے اے یقولو دے وی احلک تو مالا لبدا ما خرچ کمال پا مقابلت رسول کی لبدن دیرو آیا احتبو آیا دے گمان کئی اللن یرهو احد چه نوی ندل رہی سو ردی سا مطلب چون ردی مطلب دا شو دا سرمایه دار سری نظریه دا سرمایه داران نظام نظریه داری چه آزادی دا فریدم نکنه توی تا فریدم بوی لیبرالیزم دا مکمل آزادی دا مارکیت دا آزاد وی او دا هیچ چار طرف نلی پی کنٹرول نمی ها منګه چې څنګه خپل وسنګه خرڅ او دا زمون خو خاله الله وي وداستا خو خاله الله يقدر عليه احد پتاوانه بر چاره پاسه قدرت نه چلیږي پوه شوې نو دی خو نه مون خو آزاد یو آزادی مونږ غواړو الله وي نه دا آزادی نشته پوه شوې نه د چا په قوانینو به ته چلیږي مارکیټ باندې سره چا په قوانینو یقول الک تو مال اللبدا دی وي زم خپل مال دی زم خپل خو غره چې په کم ځای کې خرڅ کوم الله وي ايحسب علم يره احد ودې گمان دے چه دے نوی نماتو دے ما تا نخ کاری دا ما تا کاری چه دے مال پر صحیح زائے کے خرچ کو داغی زان تا داغ دے چه پا غلط زائے کے خرچ کو رانی سمی دا سکا دارا دا علم نجعل لہو عینین اوز دتا وی وسر مای دارا کمقل انسانی پوش کنا توائی دا مارکیت مکمل آزادی تراش ہو گورا ستا پل عقل استعمال کتا تو پتا ہو لگی چه دمرا آزادی ندا پکار پوش وی علم نجعل لہو عینینی نو دا ترغیب دے پا استفادی سر دا اسباب دا علم نا دری اسباب دا علم نا تذکر کئی پس ترگو بانی سر علم حاصل ای پا دغ باندی پا جب باندی او پا شنڈو باندی دا دری چکم دے نو اغرا تذکر کئی نو اغا علم نجعل لہو عینینی اللہ وی آیا ندی ورکڑی منگ دا تدوس ترگی نو پا اغی سرگو دی اگوری دا اللہ باندہ دا باز ازادی دا خطرناک دا ناروا دا نپید موری دا ما قدرتونا نپید دا قادر ذات دا موجود ما ولی فانن او آیا ندی ورکڑی منگ دا تجبا وشفتینی او دو شنڈی چی پا اغی بانی دے اظہار دا قبل خبری کئی وحدیناو نجدین او بیا خود دی منگ دا دولاری دولاری حق لارا او دا شر لارا چی دا خیر دے او دا شر دے دا حق دے او دا باطل لے دا دوارا مورتا خود دی خوخا بیار دا دا چی پا کم از دی یا دار وحدیناو نجدین بازو معنی کری دا منگ دا خوری دا مور دو سینی اغی نوگور تا مطلب تاری دا قول دا کم دا نوسوده ولو دا مور دا سینی نوی وسوده ولو تا خو مطلب بلالار تا سر نوا فلقتا حمل عقبه نو ما رزق در که مارا لوی کری فلقتا حمل عقبه تا و ما ادرا کمل عقبه نو اون خط دا انسان سرمایه دار العقبه تا کنداو تا یعنی دس دات غط کارو نکلی شو دس زور نوالی شو و ما ادرا کن او سچ پوی کری تا مل عقبه سلوشه لدا کنداو کم کنداو دی تا کم کنداو تا داس نیچه تو وی چه خوا اللہ پا دی خبر دی کنداو تا نیم خطلی نو زغر سر تا مندکی نا اللہ وی نا ودری گا واورا فکو رقبت ازاد ولد یو غلام دی او یا غلام دی یا بندی دی اگر تی چرتر اخلاص کرو نا او اطعام فی یوم ذی مسغبه یا خوراك ورکول دی فی یومن پا عورت کی زیمت غبتن چغل لوگی والای دا قحط والای دا قحط پا عورت کی تا چا تا خوراك ورکرده نا یتیمن دا مقربتن کم یتیم تا دی ورکرده چغل رشتداری والا اموی او مسکینن یا کم مسکین تا دا مقربتن چغل دا خور والای پا خورو که ناس تا دا غس نشتره نو اللہ وی دا غس علیه سده دغا سره چه کم دینو دا کانداو تاو نخطه تیر دا کارونو نکرل یعنی دا دری کارونو که تا دغاو که فک و رقبو که اتعامو که بیا یتیم تاو مسکین تا نو تا بسه چه تاو پا دیل عربان کامیابیگی اوز داغی نفت سم مکانا من اللذین آمنو تا چه دا انفاق که دا بدن قبلیگی خب شرط دا دی بانده تستا خدا دری سفات ترکیوی که ایمان در کنو بیا نقبلیگی نو سم مکانا من اللذین آمنو بیا آمنو چی ایمان را اوڑه ده ندائی یو دغوی و تواسو بستبری بیادا دغنو بیا سمر تراخی ده پارا نده سمر سر پار تاقیب ذکری ده پارا ده بیادا خبر واورا چی ده مومنموی و تواسو بستبری او سکی وسیعت کی پوخ حکم کی پسبر سرا و تواسو بالمرحما او پوخ حکم کی پرحم سرا ده یو بل سرا که یو بل سرا نرمی که وی پا قوم که دادری جذبی پیدا کی ولائی که دا کسان که دی اصحاب المیمنا ندا خواندان ده خلاص دی یعنی دی تو فقیل اعتمال نامه ملاویگی یا میمانه ده برکت والا خلق تیده یومن نماخوز ده والذین کفرو بی آیاتنا کسان چه انکار که ده آیاتی نزمونگنا هم اصحاب المشقما غی خواندان ده دگست لاستی ده کن لاستی یا سپیر خلق ده علیهم پاوی بان نارون اور ده مؤصدتون چه بند کرده شوی بی صورت بلد و ختم شو اصلاح البلد یا سفک اوپر دا فکی او امتیاز خواه او دا غی امتیاز ده پار دا غی ده پار دری طریقه ده توخولی که با مشر که سختی پا کار ده او دا رنگی پاک که جذبه ده انفاق پا کار ده بخیل مشر بنا جوڑه او درین نمبر پاک که دادری صفات چه قوم که پیدا کی ایمان صبر او دا غا بالمرحمه اغا در رحم اغا صفات پا که پیدا کی